MeBeVit B Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B, ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. MeBeVit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. MeBeVit B Kompleks, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest jednym z niewielu państw, które ewakuuje swoich obywateli z Izraela. Mówi o tym szef MSWiA. Polacy mają wrócić do kraju jutro. Nad prawdziwym zakończeniem konfliktu między Izraelem a Iranem pracuje Donald Trump. Tak sam mówi o swoim pomyśle. Dwa przypadki zachorowania na gruźlicę w Krośnie Odrzańskim. Badanych jest blisko 150 osób. Żaden obywatel Polski, któremu grozi niebezpieczeństwo za granicą, nie pozostanie bez pomocy państwa, zapewnia wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. W Polskim Radiu mówił o organizowanej przez MSZ pomocy. Polska jest jednym z niewielu państw, które ewakuuje swoich obywateli z Izraela. Jesteśmy gotowi również przy okazji ewakuacji obywateli Polski ewakuować innych krajów Unii Europejskiej, jeżeli po prostu tylko zechcą, dlatego że jeżeli co najmniej 10% miejsc, które zajmowane są w samolotach wyczarterowanych, zajmują obywatele innych krajów Unii Europejskiej, wtedy możemy otrzymać również dofinansowanie z Komisji Europejskiej za transport tych obywateli. Jeżeli czarturujemy samoloty, jak wiemy, jutro dwa samoloty powinny z obywatelami polskimi wrócić do kraju. Jeden z Egiptu, drugi z Ammanu, czyli z Jordanii. Obywatele Polski są teraz transportowani drogą lądową na lotniska. Do wyjazdu zgłosiło się około 180 osób. Prezydent Donald Trump powiedział, że pracuje nad prawdziwym zakończeniem konfliktu między Izraelem a Iranem. Amerykański przywódca skrócił udział w szczycie G7 w Kanadzie i wrócił do Waszyngtonu, co wywołało spekulacje, że Stany Zjednoczone mogą przyłączyć się do wojny. Prezydent USA powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że opuścił szczyt grupy G7 nie po to, aby pracować nad zawieszeniem broni, ale nad czymś znacznie większym. Tam wyjaśnił, że dąży do prawdziwego rozwiązania problemu. Iran nie może posiadać broni jądrowej, to bardzo proste, powiedział. Trump napisał wcześniej na Truth Social, że wszyscy powinni ewakuować się z Teheranu. Tymczasem trzeci niszczyciel marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych wpłynął na wschodnią część Morza Śródziemnego, aby pomóc w obronie Izraela przed irańskimi pociskami balistycznymi. Kolejna grupa uderzeniowa lotniskowców USA zmierza w kierunku Morza Arabskiego. Sekretarz obrony Pete Hegseth powiedział, że nakazał rozmieszczenie dodatkowych sił na Bliskim Wschodzie, aby wzmocnić, jak się wyraził, pozycję obronną sił amerykańskich w regionie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Zatrzymano prorektor prywatnej uczelni wyższej w Łodzi. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Iryna K. usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała w Polsce i Ukrainie. Grupa ta zajmowała się wystawianiem fikcyjnych dokumentów związanych ze studiami, w tym zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów, ukończenia studiów różnych stopni, a więc studiów licencjackich, magisterskich, świadectw ukończenia studiów podyplomowych Kolegium Humanum. Zarzuty te dotyczyły wystawiania takich fikcyjnych zaświadczeń dla ponad 2000 studentów i wielokrotnego przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie łącznej ponad 3 milionów złotych. Powiedziała nam Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury. Kobieta trafiła do aresztu na 3 miesiące. Na wyrok będzie mogła poczekać na wolności, jeśli wpłaci 200 tysięcy złotych kaucji. Blisko 150 osób jest kontrolowanych po dwóch przypadkach zachorowania na gruźlicę w Krośnie Odrzańskim. Mieli oni kontakt z chorymi. A chore są dwie osoby, to kobiety. Jedna pracowała w żłobku, a druga w przedszkolu. Wszystkie osoby, które miały z nimi kontakt, zostaną poddane testom. Poprosiliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia o to, żeby nas wspomógł w zorganizowaniu opieki przyspieszonej. W tym sensie, żeby dzieci jak najszybciej trafiły do tych poradni pulmonologicznych i żeby mogły zostać jak najszybciej objęte tą chemioprofilaktyką, bo to jest w tych pierwszych tygodniach najważniejsze. Zostały wyznaczone dwie poradnie, które przyjmują dzieci takimi transzami, ze względu na wydolność samej placówki, mniej więcej po 20-30 w jednym dniu. Mówiła Dorota Konaszczuk z lubelskiego sanepidu. Na razie nie udało się ustalić źródła pierwszych zachorowań. Nie możemy ustalić. Kontakty, które są podawane przez pierwsze przypadki, są albo ujemne, albo na granicy w tych testach.

So this is you, a broken heart, but with a view, I'm looking out to face another day. The angry mob, the happy mass, this birthday kick may be the last. I'm looking out to find another way. Norman Rockwell fell asleep. All my favorite things have changed. But what the hell, hello cruel world. I thought I heard an opera star who had no home under the stars. She sang and sang and sang the night away. And Mother Nature changed her name. She doesn't want to play the game. I don't believe she'll ever be the same. So Big Brother never came. Hello Cruel World, Hello Trójka, tu rotacja. Milion lat nie słyszałem tej piosenki i dziś z jakiegoś powodu przyszła do mnie. No i jest, i zagrała nam Mark Everett, później znany z grupy Eels. Tu jako I, literka E po prostu, taki miał pseudonim artystyczny przed założeniem grupy Eels. Jego solowa płyta A Man Called E to był rok 1992, to był singiel z tego albumu. Myślę, że się zestarzało całkiem dobrze. Multum dziś nowej i bardzo różnej muzyki w rotacji, nie tylko gitarowej, czyli chyba nie zaszkodzi, jak jeszcze chwilę zostaniemy muzycznie w tym klimacie i w tamtej epoce. Yeah. The Great Big No, raz jeszcze klasyka alternatywnego rocka z początku lat 90. Grupa The Lemonheads, ale mamy tu link do roku 2025, bo to utwór z płyty, którą na trasie tegorocznej będzie grał zespół The Lemonheads, będzie celebrował jej rocznicę, chociaż nie wiem jak to liczyć, bo to płyta z roku 93, a mamy 2025. No ale być może można celebrować nie tylko okrągłe rocznice. Album Come On Feel The Lemonheads jest motywem przewodnim trasy grupy The Lemonheads, która to trasa dotrze do Warszawy w tym roku, 12 września. Zespół wystąpi nie po raz pierwszy w Warszawie, no ale cóż, myślę, że fani takiego grania przyjdą i zobaczą, w jakiej formie jest Ivan Dando. To zawsze jest swego rodzaju loteria, ale może to właśnie również czyni ten zespół tak wciąż interesującym. Zresztą będzie w tym roku również nowa płyta grupy The Lemonheads i sądzę, że ten materiał pewnie też się pojawi. A skoro jesteśmy już przy roku 2025 i muzyce jednak mimo wszystko rockowej, no to zacznijmy ten przegląd. Ben Stiller, Breakaway. Race how they did. You were young, but we were one and the same. Now when I want you, I call a different name. I wouldn't want you to cry. I wouldn't want you to see inside of me. I can't remember the time. I'm taking only a half of what I need. And if you still know my name, yesterday, oh, just give me yesterday. And the sun will meet the moon, but the marker's always you. Yeah, the marker's always you. Always you. Breakaway. To jest nowe nagranie, nowy singiel formacji Bean Stellar, brytyjskiej grupy, która jest swego rodzaju, to są swego rodzaju podopieczni grupy The 1975, bo supportowali ją na ubiegłorocznej trasie, również w Warszawie, i nakrywają też dla tego samego labelu, czyli Dirty Hit. No taka rockowa młodzież w uderzeniu, a jeśli dla kogoś było za mało głośno, za wolno i za mało krzykliwie, to myślę, że teraz powinien być ukontentowany. Needles, a zespół nazywa się Sonic Reducer. Trochę rock'n'rolla, trochę punk rocka, trochę divo. Przypomniał mi się też zespół Art Brut. Nazywają się Sonic Reducer i to jest nagranie Needles z epki Squeeze, epki, która ukazała się w tym roku i myślę, że zwiastuje pewien potencjał, przynajmniej zabawowy. Zmieniamy klimat rotacji z bardzo rockowego, punkowego wręcz. Idziemy bardziej w stronę hip-hopowo-elektroniczną. I'm Their house was radioactive, but I slept in it. I said, damn, back then you used to be my right hand. What happened? She said, dad, got a whole thing on my plans. That's what happened. He works on a production line. He's got lines on his face. He hasn't been around that long. He's just old for his age. And you remind me of him. Recommended. She's still making coffee at the age of 37. I know it's a small town, but the mall now looks small now. I guess the lesson is never let your guard down. Banks put up the buildings and your parents built the fences. Please Please don't stay behind them in your mid-20s. You way more special than what that neighborhood is giving. You way more special, bitch, you way more special. The way it's going, I'ma make a living shoveling asphalt. But it's not my fault, it's my dad's fault, man. I bynajmniej nie dwóch gizerów, Kevin Abstract, niegdyś członek Brockhampton, i Dominic Fike, wspierający go w tym nagraniu. Zdecydowanie rzecz na playlistę z letniakami na wakacje, które już za pasem, przypominam, jakby ktoś nie odnotował. A ten singiel przypomniał mi o pierwszej płycie takiego projektu Aluna George. Ciekawy jestem, czy ktoś pamięta. Zulan Forever. Brzmienie klubowe, ale ze zdecydowanie piosenkowym kręgosłupem Forever i Zulan. To za nami w rotacji. Jesteśmy już prawie w połowie tej godziny, zatem najwyższa pora na rotacyjną płytę tygodnia. Se Amaba Asi, portorykańskiego duetu Buscabula. Ja sięgam dziś po utwór Mira Vera Hi. Mira, verá ahí, que tal te va. Mira, verá ahí, y no me vea más. Mira, verá ahí, que tal te va. No ve lo que yo veo. espejo, reflejando lo complejo, chocando con ciego, abre los ojos, que ya quíteme el cielo. Te lo pego, se está acabando el tiempo, está jugando con el fuego. Yo que te miro, en el brillo, yo me enfoco, ya te estoy volviendo loco. Y no sé si aquí hay nada que hacer. Que tal te va. Si me voy y nunca vuelvo. Mira, a ver ahí, no me te amas. Mira, a ver ahí, que tal te va. No sé lo que yo veo. Mira, a ver ahí, mira, a ver ahí, mira, a ver, no vuelvo. Y no me importe ya. Siempre estás mirando al lugar equivocado, te sigues enfocando en algo imaginario. No sé qué estás buscando, si aquí nadie es un santo. Esto está enredando y cuando se baila el tango. Si me voy y nunca vuelvo. Mira, a ver ahí, no me te amas. Mira, a ver ahí, que tal te va. Tú no ves lo que yo veo. Mira, a ver ahí, mira, a ver ahí, mira, a ver, no vuelvo. No ta płyta chyba też w sam raz na lato. Mira, a ver ahí. Indeks trzeci na nowym albumie duetu Busca Bula, nagranym dla całkiem prestiżowego i szanowanego w niezależnych kręgach labelu Domino. Albumu Se Amaba Asi, kolejne fragmenty w innych wydaniach rotacji w tym tygodniu na antenie trójki po 19. I teraz szybki transfer z Puerto Rico do Australii, a konkretnie do regionu East Arnhem, regionu na północnym wybrzeżu Australii, o którym bardzo niewiele wiem, przyznaję to, ale sądzę, że jest to region zamieszkany głównie przez ludność rdzenną i wydaje mi się, że również przedstawicielem tej grupy jest ten pan, Terry Guyula, występujący jako Drifting Clouds. Przyznam, że jest to moje odkrycie ostatnich dni, ten właśnie utwór. Nie odważę się przeczytać tytułu, ale sądzę, że nie będę jedyną osobą, której to nagranie się spodoba. Drifting Clouds. Ta-da-da-da. No dobrze, może jednak się odważę. Jeżeli dobrze wysłyszałem Bało i Pałoj, taki tytuł nosiło to nagranie, Drifting Clouds i pan Terry Gujula. Najbardziej wyluzowany zespół z East Arnhem, tak się reklamuje ten artysta. Nie wiem, ile zespołów funkcjonuje w tej okolicy, bo w całym regionie mieszka 10 tysięcy ludzi, ale w tym faktycznie jest coś wyjątkowego. Z północnego wybrzeża Australii teleportujemy się do Lizbony, mojej ukochanej. To nowość stamtąd. Go Mojo. Z tanecznym pulsem, ale zarazem wpatrzeni refleksyjnie w ocean. Jak to ci Portugalczycy mają z tym swoim saudade, gomorzo, tak chyba się powinno przeczytać nazwę tego projektu. I Echoes, singiel prosto z Lizbony w rotacji na 18 z sekundami minut do 20. Oblecieliśmy kulę ziemską w niecałe dwa kwadranse. To pora zakotwiczyć na chwilę na wyspach Visi Pines. Spit at the orchestra. We were tussling back and forth to find the formula. risen too much. I think we've broken the thermometer. Loving you's like chasing a dragon. I'm addicted, but I wish we never happened. Można byłoby to skomentować. Bon Iver, ale to londyńska scena elektroniczna. VC Pines, Chasing the Dragon, to jest fragment jego epki wydanej w tym roku. Violent, chociaż to N jest, odnawia się Violet, a może Violent Color. Do interpretacji wkroczyliśmy tym samym do strefy pięknych piosenek w rotacji i to takich, które same się zapowiadają, bo ta dziewczyna jest z Gniezna, ale zaśpiewa w języku walijskim. Mein Hund da in a sinai fit. pesał Bach, ale to chyba z Bachem nie ma wiele wspólnego. Po walijsku, chociaż pochodzi z Polski, z Gniezna. Małgola No pisała już po polsku, pisała po angielsku. No jak dla mnie mogłaby zaśpiewać i po chińsku, a rozpoznałbym te charakterystyczne melodie, harmonie, zwłaszcza gdy tak wracają do jej debiutanckiego, świetnego albumu AB, wydanego w 2016 roku. Piękna piosenka, trochę nasza, no bo choć Małgola mieszka w Walii, to jest polską artystką przecież. A to rocznica z ostatnich dni, to taka gruba rocznica z kategorii tych, których przegapić nie sposób. Post, drugi album Björk, skończył kilka dni temu 30 lat. Possibly Maybe. Broke up. I'm using lipstick again.